अदरे धातु का आशंक रूप में का लोक पक्ष भी है ना, तर्थास दो में जो है अनादि व्यस्त था लुक पक्ष है तो आत्रिता भी बनेगा। आत्रिता अतर्निष्ठ अतर्निषाताम अतर्निषद अतृथा अतर्निष्ठा अतर्निषाताम अतर्निध्वम अतर्निषी अतर्निष्वही अतर्निष्वही अतर्निष्यत अतर्निषदाम अतर्निष्यन अतर्निष्य अतर्निषदम अतर्निषद अतर्निष्यम अतर्निष्यावतर्निष्याम अतर्निषद अतर्निष्येताम अतर्निष्यन्त अतर्निषधा अतर्निष्येताम अतर्निष्यध्वम अतर्निष्ये अतर्निष्यावहि अतर्निष्यामहि। अब आता है सुप्रद्धा सुप्रसिद्ध धातु दुक्री करण। दु का समुदाय की संज्ञा आदि टूडवा यहाँ की संज्ञा हो जाती है अलंत्यम से लोप हो गया दोनों क्री बच गया। अभी उभयपदी हो रहा है यहाँ इत होने से उभयपदी। अभी तक आपने जितना पढ़ा उभयपदी क्या थे वो अनुदात नहीं था उदात नहीं था किंतु स्वरित था इसलिए उभयपदी हो रहे थे। स्वरित कर्तव्यप्राय क्रियाफल सूत्र है तो कर्तव्य क्रियाफल में आदर पद हुआ नहीं तो पर्षपद उभयपदी हो रहा था। क्यों जितने भी अभी तक आपने पढ़ा शब्द एक अच्छ था ऊ अधिकतर उसकी संज्ञा हुई और वो आपको मानना है स्वरित तो स्वरित संज्ञा होने से उभयपदी हुआ था और अब यहाँ की संज्ञा होने से उभयपदी हो रहा है। दुक्रीकरण धातु अनिट है इतो होने से उभयपदी हो गया। द्वित्य द्वितीय सूत्र में लाभ होता है द्वित्य होने का। क्री से लट शाप्त क्री को गुण हो गया कर ऊती करोती करोती। अब देखो यहाँ पर क्री को किसे गुण कर रहे हैं सार्वधातु से सार्वधातु से गुण हो गया करोति क्री उस उत्तस है क्री उत्तस द्विवचन में क्री को गुण हो गया कर उत्तस है इस अवस्था में सूत्र है अत उत् सार्वधातु के अतः षष्ठी एक वचन उत् प्रथमा एक वचन सार्वधातु के सप्तमी का एक वचन ऊ प्रत्यंता क्रियो अकार से उत्साह सार्वधातु के किति प्रत्यय पर है। ऊ प्रत्यंत है ये ऐसे क्री धातु इस धातु के आकार गुण होने के बाद जब कम में अ है उस आकार को क्या होगा उकार आदेश हो जाता है तब सार्वधातु कित अथवा सार्वधातु गित के प्रत्यय है यहाँ सार्वधातु गित पर में है अतएव उकार हो गया सर कर दो कुरुतः करोति कुरुतः क्रियु जी जी को अंति हो गया है ना जी को हो गया अंति यहां भी जी प्रत्यय पर में है आ तो उत्सर्ग क्या करेगा पहले उत्व अंति कुरु अंति वांतुपदा आ गया उसमें रेफ वांत की उपदा को क्या होता है ऊ इसलिए इसको दीर्घ प्राप्त हुआ किसे हली च व क्या है हलाद प्रतिपर में ना इसको अलग गिर को अभी कुर व अंति है व हल है उस हलाद प्रति प्रति हुए कुर है रेफ है रेफांत उसकी उपदा है ऊ उसको दीर्घ होना दीर्घ निषेध करने सूत्र आ रहा है न भा खुर चुरा न भा खुर चुरा न बे है भा खुर चुराम षष्ठी का बहुवचन है। भस्य कुर छिडोर उपधाया न दीर्घस्या भा संजक अंग होगा भा संजक का उपधा को दीर्घ नहीं करना। और कुर एवं छुर, कुर और छुर इन दो के उपधाओं को भी दीर्घ नहीं करना। यहाँ भी कुर है ना, इसलिए इसके उपधा को दीर्घ नहीं होगा। मिला दिया कुरवंती भस्य न भुरा अलिच सप्राप्त दीर्घ को निषेध कर देता है, अतः भसंजक अंग को दीर्घ नहीं होता और कुर एवं छुर इनकी उपधा को दीर्घ नहीं होगा। कुरुवंती करोति कुरुता कुरुवंती करोषि कुरुता कुरुता करोमि, वस में क्या होता है विकल्प से लोप होना प्राप्त हुआ, किस से लोप शासन वह उसे बाल कर नित्य हमें एक ही रूप बनाना है, जिसे नित्य लोप करने सूत्र ला रहे हैं नित्यम करोते है, नित्यम प्रथमा एक वचन पंचमी के एक वचन में करोते है, पंचमी का एक वचन करोते प्रत्युकार से नित्यम लोप वो पर प्राप्त विकल्प से लोप को निषेध करके नित्य लोप कर दिया, एक ही रूप बनेगा कुर्वा कुर्मा, नहीं तो क्या बन रहा था कुरुवा कुरुवा कुरुमा कुर्मा बन रहा था, उसे बाद में नित्य लोप कर दिया अत एक एक रूप बनेगा कुर्वह कुर्मह। आत्रपद में कुरुते कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे कुर्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, वादी मादी प्रत्यय में नित्य लोप हो गए ना कुर्वहे कुर्महे, तो कुरुते कुर्वाते कुरुते कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे। लिट लकार इसको तो कई बार बना चुके हो, चकार क्री क्री कर क्री का करी चक्री और अच्छी वृद्धि आ चकार चकार चक्रतु चक्र चक्रथ चक्रतु चक्र चकार चक्र चक्रिव चक्रिमा। आत्रपद में चक्रे चक्रात चक्रिवे चक्रिषे चक्रात चक्रिध्वे चक्रे चक्रिवे चक्रिमहे, कर्ता कर्तारो कर्तार कर्तासी कर्तास कर्तास्थ कर्तास्मि कर्तास कर्तास्म कर्ता कर्तारो कर्तार कर्तासे कर्तासाते कर्ताध्वे कर्ता हे कर्तासे कर्तास्महे। यहाँ श्या में ऋद्धन स्ये सीट होगा, ऋद्धन स्ये रदंदों को श्या के परते हुए अनिट धातु होने पर भी क्या होगा इट हो जाएगा, इसलिए करिष्यति करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यत करिष्यत करिष्यामि करिष्याव करिष्याम करिष्यते करिष्यते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्यते करिष्यद्वे करिष्ये करिष्यावे करिष्यामहे। लौट लखा करोतु कुरुता कुरुतां कुर्वन्तो कुरु कुरुता कुरुतं कुरुता करवाणि करवाव करवाम, कुरुदां कुर्वादां कुर्वदां कुरुष्व कुर्वाथां कुरुद्धं करवै करवावहै करवामहै। लंगलकार में अकर तिब्बत के ही लोप होते ही विशेषता अट्टागम अकरोत अकुरुदां अकुर्वन अकरोह अकुरुदम अकुरुद अकरवम अकुर्व अकुर्म अकुरुद अकुर्वादाम अकुर्वदाम अकुरुथा अकुर्वाधम अकुरुध्वम अकुर्वी अकुर्वही अकुर्मही। आप यादि प्रत्याराय विधिलिंग में उसके सूत्र ला रहे हैं ऊ का लोप करने के लिए, क्री ऊ यात रहेगा ना स्वर में, क्री ऊ यात रहेगा गुण हो गया कर ऊ यात क्या शब्द हो गया सकार लोप हो गया यात बस जाएगा, सब प्राप्त में ऊ आता कर ऊ या अतुत सर्वाप में कुर ऊ या लोक कर सूत्र ला रहे को ये च ये च ये सप्तमी का एक वचन च अवे क्रिया ऊ लोप यादव प्रत्यय परे डुकरी करने जा सपर में आवे जो ऊ प्रत्यय है उसका क्या होता है लोप हो कब यादि प्रत्यय पर तो कित कित अनुवृत्ति है ही है यादि कित कित के प्रत्यय हो जाएगा और यादि क्या है यासत अंगित है यासत प्रसिद्धा तो दिच्छ इधर उदलोप हो गया रूप बना कुरिया इसी प्रकार से कुर्वीत वयन हो जाएगा उगो यन कुर्वीत कुर्वीयादाम कुर्वीरन कुर्वीथाह कुर्वीयादाम कुर्वीध्वम कुर्वीय कुर्वी वही और आशीर्लिंग में क्री याद रहेगा। इस अस्तम क्या करो गया एक सूत्र आपने बहुत बड़े पढ़ा है रिंग शायद लिंचो रिंग शायद लिंचो यक तो लिंग प्रत्यय प्रत्यय क्या होगा रिंग आदेश हो जाएगा री को रिंग तो क्री बन गया मिला देंगे क्रिया क्रिया क्रिया संग्रियास क्रिया क्रिया संग्रियास क्रिया संग्रियास क्रियास्म और आश्रयलिंग आत्र पर जब लोगे तो सीयुट रहेगा सुदितो का प्रत्यय है लोप कर लोप कर दिया वहां पर में मूर्धन शिकार वस्तुत हो गया क्री शिष्ट है इसे सूत्र कौन लगाया हो गया उच्च रंत धातु से पर में आश्रलिंग और शिष्य को क्या होता है कित से गुण नहीं हुआ गुण निषेध हो गया मिला देंगे रूप बनेगा कृषिष्ट कृषिष्ट कृषि आसान कृषि रन कृषिष्ठा कृषि आसान कृषि कृषिध्वम ढूंगा कृषि कृषि वही कृषि मई टिक्री इन तंग है ना इन तंग में शीत मिल गया तो ढकार हो जाएगा ना कृषि ध्वन कृषि कृषि वही कृषि मई पर लंग लगा अकार शीत वृद्धि हो जाएगा क्रिय अदंत शिशि वृद्धि परसे प्रदेश अकार शीत अकार ताम अकार शुरू अकार शी अकार्षम अकार्ष अकार्षम अकार्ष अकार्षम और यहां हस्वाद अंगा लुक हो जाएगा हस्वाद अंगा क्री से परे लंगने सा पागम हुआ शिक्षा शिकार है आत्र में तो प्रत्यय पर में है अक्री सत इससे हम पहले कित करने का सूत्र लगाओ उच्च उपकित कर दिया कहीं गुण नहीं होगा और अश्वादंगा सूत्र है ना ये क्या करेगा जो लुप लुप बना अकृत अकृत अकृषादाम अकृषद अकृधा अकृषद अकृद्धम अकृषि अकृष वही अकृष्मी अकृष्यत अकृषदाम अकृष्यन अकृष्य अकृषदम अकृषद अकृष्यम अकृष्याम अकृष्याम अकृषद अकृषेदाम अकृषंद अकृषधा अकृषेदाम अकृषद्धम अकरिष्ये अकरिष्यावहि अकरिष्यामहि ये रूप बन जाएंगे। अब स्त्री धातु के रूपों में कुछ विशेष संयोग के कथा बता रहे हैं उपसर्गों के योग में सुट्टागम का विधान करने जा रहे हैं। संपरिभ्याम करोतौ भूषणे संपरिभ्याम पंचमी का द्विवचन करोतौ सप्तमी का एक वचन भूषणे सप्तमी का एक वचन दोनों का वृत्ति एक साथ दे रहे हैं इसे अगला सूत्र ले लीजिए समवाये च समवाये सप्तमी का एक वचन च वे दोनों सूत्र की वृत्ति एक साथ संपरिपूर्व से कर दे सुख से भूषणे संघाते च अर्थ है सम उपसर्ग पूर्वक अथवा परि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु हो तो उस क्री धातु का क्या होता है सुप्त आगम होता है जब समस्त पद के द्वारा क्या होना चाहिए भूषण अथवा संघा संस्करोति संसर्ग है रोती है संसर्ग पर में क्री धातु का प्रयोग है ये क्री को क्या हो इसलिए सुप्त आगम हो जाएगा मकान संस्कार हो गया संस्करोति इसी का प्रयोग बनाया पहले सुतागम हुआ समसुटी सूत्रा था ना तो इसमें अर्थ क्या इसका अलंकार करना भूषण मने अलंकृत हो जाना किस चीज को अलंकृत करने का नाम यहां पर संस्करोति अलंकरोति अर्थ अलगा अलंकरोदी इत्यर्थः संस्कुर्वन्ति संघी भवन्ति खट्टे होते हैं। पाणिनि ने प्रयोग किया संस्कृतम भक्षाः सूत्र इत्यादि में संस्कृतम भक्षाः सुटागम किया वहां पर संपुरुष क्वचित आभूषणे सुट संस्कृतम भक्षाः इति ज्ञापका संपदार देखो संपूर्व से क्वचित आभूषण समुपर्ग होता है कहीं कहीं पर भूषण न हो तो भी सुटागम कर दिया जैसे पाणिनि ने किया संस्कृतम भक्षाः ऐसे खाने पीने का चीज है जो किसी ने किसी चीज से संस्कारित किया गया है या संस्कारित आभूषण में नहीं है शुद्धिकरण करना या गुणाधान करना दधना संस्कृतम मारीचिकम दाधीचिकम मारीचिकम दही से संस्कारित मिर्ची महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। दही में बड़े बड़े मिर्ची डाल करके आंध्रा में बहुत प्रसिद्ध है दलगो के लोगों उसको नहीं धूप में रख देंगे ऐसे करके उधर कैसे खास को करके फिर उसको खाते हैं अच्छा लगता है क्या फ्राई करते हैं खाने से पहले हाँ वो तो अलग अलग प्रक्रिया है आप क्या फ्राई करते हैं सभी नहीं फ्राई करते हैं ना ना महाराष्ट्र में कुछ कच्चे खाते हैं सूखे को बिना फ्राई किए सबके अपने अपने तरीका है खाने पीने का दाधी चिकम मरी चिकम दधना संस्कृतम दही से संस्कारित संस्कृत नमकशाह हम चीजों को बड़ा विरोध करते कहते क्या सड़ा गला करके खाते हैं तमोगुणी ये सब हम लोग घर में बनता था हम कहते क्या सड़ा गला के बनाए तो उसको रख दिए पीते दिनों तो दही एकदम सड़ गया उसके साथ मिर्ची सड़ गया एकदम तमोगुणी चीज हो गई और वो खा रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है वो अच्छी लगती है। एक कलियुग में सब ऐसा ही चीज पसंद करते लोग जो बुद्धि को भ्रष्ट कर दे बुद्धि को मंद कर देते हैं बिल्कुल काम करें बुद्धि की नपुंसकता आ जाती है हैं मिर्ची जैसे भी हो जाना गुस्सा गुस्सा होना बहुत मुश्किल होता है। हम अचार से भी हम कभी अचार नहीं खाते इसे शुरू से बचपन से वो अचार से नफरत वो हम देते थे वो नमक पानी बहाना करके उसे वो आम को नींबू डाल के सड़ा देते छोड़ देते वो गल गया सड़ गया गलना जो सड़ना है उसको गलना बोल देते भाषा से प्रे कर देते हैं देखो बना देते हैं फिर गल के देते बढ़िया हो गया पक गया है बोलते क्या पका सड़ गया उसको गल गया पक गया और उसे फिर मिर्ची मसाला उल्ला दिया डाल डूल करके छः महीने को उसको खा रहे हैं खा रहे हैं कभी कभी खाता था ना कभी बड़ा अजीब सा लगता था सिर्फ खाता ही था अधिकतर कभी कभार कहीं गए और जबरदस्ती किसी ने बैग रख दिया खड़े में तो फिर चाट के था देख अजीब सा लगता है छोड़ो अब ताज़ा अर्जा कौन बनाता है तुरंत तुरंत बनाओ तो हमारे शादियों में बनता है हमारे ब्राह्मणों के यहाँ शादियों में करे ताज़ा अचार बनाते हैं उसी दिन इमरेट अचार बनाते हैं वो खाओ सर ठीक है तो फिर कोशिश हो भाई कम खाना चाहिए रजोगुनी है ही वो तमोगुनी रजोगुनी है और मिर्च मसाला तो होते ही अचार तो अच्छा चटनी सात्विक हो चटनी तो ठीक है पुदीना चटनी ठीक है और बना देते हैं खट्टा बट्टा डाल करके इमली की चटनी पूरी तमोगुणी चटनी है इमली का और पंजाबी को बड़े पसंद है इमली का इसे हर जगह क्षेत्र का अपना अपना हमने सब भारत में लगभग पूरा घुमाओ देखा हूँ जानता हूँ कैसे लोग खाते हैं लेकिन हमने ये देखा सात्विक आहार बहुत कम लोगों को पसंद है अधिकतर विश्व में जो रजोगुणी आहार पसंद या तमोगुणी आहार चलिए संस्कृत में मक्षाहा ज्ञापक ज्ञापन कर रहा है कि सुट जो होता है सबसे पूर्व आभूषण अर्थ में भी होगा भूषण से भिन्न अर्थों में भी किया जा सकता है। एक और सूत्र ला रहे हैं उपोपसर्ग के लिए उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्य अध्यारेशो उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्य अध्यारेशु उपाक पंचमी एक वचन अध्याहारेशु सप्तमी का बहुवचन और च अव्यय तीन पदों उपाद क्रिया सुख्याल येषु अर्थेषु चाप प्रागुप्तयोः अर्थयोः पांच अर्थों में हो गया। उपोपसर्ग पूर्वक क्री धातु को सुटागम होता है पांच अर्थों में, कौन से प्रत्यक्त वैकृत वाक्य अध्याहार और पूर्व में जो दो अर्थ बताया था कौन से भूषण और समवाय संगठित होना इकट्ठा होना अर्थ में। उपाद क्रिय सुट सियाद येषु अर्थेषु चात प्रागुक्तयोर अर्थयोः प्रतियत्नो गुणाधानम। प्रतियत्न किसको कहते हैं? गुणाधान करना, इस चीज में जो गुण नहीं उस गुण को उसमें डाल देना। जैसे जल है, सादा जल है, उसमें आप थोड़ी चंदन डाल दो तो सुगंधित हो गया, नहीं हो गया? उस जल को आपने जल में गुण का आधान कर दिया। दोष का आधान करने के लिए नहीं, शुद्ध जल तो कीचड़ डाल दिया, दोष आधान कर दिया ना, वहां नहीं होगा शुद्ध, गुणाधान में ही शुद्ध होगा। विकृतम में वही थी, वही कृतम थी विकार, विकार जो विकार है किसी चीज का उसको भी हम वसार्थ में भी शुद्ध करेंगे। वाक्य अध्याय रहा आकांक्षित इतनेश पूर्णम, वाक्य का अध्याय का मतलब क्या? जैसे कल एक द्वारम, क्या है द्वारम? खुला है तो अर्थ लेंगे हम विदेही, खुला है तो विदेही, और बंद है तो उद्घाटय खोलो। ये वाक्य में अपेक्षित जो शब्द या अर्थ उसको अध्याहार करना। उस अर्थ में भी उपसर्ग धातु से सुट्टागम होता है। दृष्टांत देखिए, पहला उपस्कृता कन्या, उपस्कृता कन्या आखिरी धातु का योग है, सुट्टागम कर दिया, उपस्कृता बन गया। कन्या शादी के लिए बिल्कुल तैयार कर दी गई, सजा दी गई है, अलंकार कर दिया गया, मेहंदी लगा दिया गया, ऊपर से फूल सजा दिया गया, सब करते हैं लड़की का अलंकार दुनिया भर की शादी के लिए पूरी। उपस्कृता कन्या, तब कहेंगे अब कन्या सजा दी गई है तो उपस्कृता संस्कृत हो। उपस्कृता ब्राह्मणा, मैंने ब्राह्मण इकट्ठे हो गए मीटिंग करने के लिए, उपस्कृता ब्राह्मणा शास्त्रार्थ करने बैठ गए, सब इकट्ठे हो गए। ये दो जगस्य उपस्कृत गुणाधार अर्थ में, ये दो जगस्य उपस्कृत लकड़ी जल में रंग पैदा कर रही है। कई लकड़ी होती जल में डाल दो, वो लकड़ी डालने से लकड़ी ऐसे अपना रंग छोड़ता है और जल भी पीला रंग लाल रंग ऐसे हो जाता है, जैसा लाल चंदन है। जल में डाल दो, कुछ देर बाद देखो पूरा जल लाल रंग वाला हो गया, विजय सार एक लकड़ी आती है, वो लकड़ी को जल में डाल दीजिए वो सारा जल पीला हो जाएगा, हल्दी का रंग डाला जैसे हो। एदस लकड़ी का नाम है, उदकस्य उदक मैंने जल, लकड़ी जल में स्व रंग को आधान कर दिया गुणाधान। भूषण समवाय गुणाधान और वैकृत के लिए उपस्कृतम भूमते, कल का पुराना पुराना बासी भोजन करता है। उपस्कृतम भूमते, उपस्कृत मैंने विकृत भोजन मैंने बासी भोजन खाता है। उपस्कृतम ब्रूदे वाक्य अध्याय करके बोलता है, कोई भी वाक्य कोई भी व्यक्ति आधा वादा बोले उसको पूरा अध्याय ठीक ठीक अध्याय करके पूरा करके बोलता है। इस अर्थ में उपस्कृतम ब्रूते वनु याचने, वनु याचने केवल आत्रपदी धातु है, वनु याचने शेष धातु है, उकार की संज्ञा हुई है, यह उकार अनुदातित है इसलिए आत्मपद होगा। वन धातु से लग तो शब प्राप्त तनाई क्रीडिया उह वन उत्ता तेरे तम वनुते, वनुते वनवाते वनवते वनुषे वनवाथे वनुद्वे वनवे वनुवहे वनवहे वनुमहे वनमहे ववने ववनाते ववनिरे। यहाँ देखो यदि भी यहाँ पर भी अभ्यास में कोई आदेश नहीं हो रहा है, अतः एक काल मध्यादिशाधि से अभ्यास लोप ग्रहित होना चाहिए था, लेकिन निषेध कौन गया? न शस दद वादि गुणाना, वाजी कहना उसने वकर आदि धातुओं को एक तो अभ्यास लोग नहीं करना, न सशस्त्रवादी गुणाराम सूत्र से निषेध हो गया। अतएव भवने भवन नाते भवनी रे भवन निशे भवन आते भवनी ध्रे भवन है भवनी वह भवनी महे वनिता वनिदार वनिदार वनिता से वनिदास आदि वनिदा ध्रे वनिता हे वनिदा से वनिदास महे वनिषति वनिषत वनिषते वनिषति नहीं होगा आतर्पद ना वनिषते वनिषेते वनिषंते वनिषसे वनिषेते वनिषध्वे वनिष्ये वनिष्यावहे वनिष्यामहे वनुदाम वनवाता वनुदाम वनुष्व वनवाता वनुध्वम वनवै वनवावहे वनवामहे अवनुद अवनवाताम अवनवद अवनुधाः अवनवाताम अवनुध्वम अवन्वि अवनुवहि अवन्वहि अवनुमहि अवन्महि वनवीद वनवीयादा वनवीरन वनवीथाः वनवीयादा वनवीध्वम वनवीय वनवी वही वनवी वही वनिषित वनिषियासा वनिषीरन वनिषिता वनिषियासा वनिषिध्वम वनिषीय वनिषी वही वनिषी वही। यहाँ दो बनेगा ना अवता अवनिष्क अवनिषाताम अवनिषद अवथाह अवनिष्ठाः अवनिषाथाम अवनिध्वम अवनिषी अवनिष्वही अवनिष्वही अवनिषद अवनिष्येताम अवनिष्यन्द अवनिषधः अवनिष्येथाम अवनिषद्धम अवनिष्ये अवनिष्यावहि अवनिष्यामहि। मनु अवबोधने मनु धातु अवबोधन मने जानना, याचने में पड़ा अपने वनु याचने मांगना करेगा या मांगेगा दो में एक होगा ना, जो काम कुछ करेगा नहीं तो मांगे खाएगा भीख मंगा बनेगा, या तो करके खाना होता है तो मांगे खाना होता है। मांगता है वनु याचने और मनो अवबोधने जानना मन दात से लट त सब प्राप्त है उ हुआ तन उ त तेरे तम मन उ त तेरे तम मनुते मनुते मनवाते मनोदे मनुष्य मनवाते मनुद्वे मनवे मनु वहे मन वहे मनु महे मन महे। यहाँ देखो ये तो अभ्यास लप हो गया मैंने मेनाते मिनी रे मिनिषे मेनाते मिनी द्वे मैंने मैनी वह मैनी महे अत एक कल मध्य अनादेशादेलिटि क्योंकि मन मन ममन जब ममन रहेगा अभ्यास में मग कोई आदेश नहीं होता अनादेश मिल गया अतएव एक तो अभ्यास लोप हो गया। मनिता मनिदारो मनिदार मनिता से मनिदास आदे मनिता द्वे मनिता हे मनिदास वे मनिदास महे मनिषदे मनिषेते मनिषंते मनिषसे मनिषेते मनिषद्वे मनुष्ये मनुष्यावे मनुष्यामहे मनुदा मनवाता मनुदाम मनुष्व मनवाता मनुद्भ्रम मनवै मनवा वै मनवामहे अमनुद अमनवाता अमनवद अमनुधा अमनवाता मनुद्भ्रम अमनवी अमनु वही अमन वही अमनुमयी अमन वही मनवीत मनवीयाता मनवीरन मनवीथा मनवीयाता मनवीध्वम मनवीय मनवी वही मनवी वही मनीषिष्ट मनीषियाता मनीषीरन मनीषिष्ठा मनीषियाता मनीषिध्वम मनीषीय मनीषी वही मनीषी मही। लुंग लकार में अमता अमनिष्ठ अमनिषाता अमनिषद अमधा अमनिष्ठा अमनिषाता अमनिध्वम अमनिषी अमनिष वही अमनिष मही अमनिषद अमनिषेता अमनिषंद अमनिषद अमनिषेता अमनिषध्वम अमनिषीय अमनिष्या वही अमनिष्यामही। इस प्रकार से इस तनवारी में कोई परस्पति धातु उठा नहीं रहे, उभयपति आतरपति ले लिया छोड़ दिए, पदियों को विचार नहीं कर रहे हैं इस लघु में। अब इसके बाद तनवारीकरण पूर्ण होने के बाद आरंभ होता है अब अथ क्रियादय क्रियादिगण डुक्री करने का पड़ा था, यह डुक्री क्री और क्री में अलग है, वो क्री में क में री था और यह क में र र में ई क र संयोग पूर्वक दीर्घ ई कारांत धातु है ना। क्री पहले आपने बोला क्री उच्चारण में बड़ा अंतर बहुत कम लोग कर पाते हैं। डू की संज्ञा हो गई आग्र टूटा हुआ, यहाँ की संज्ञा सुबह पद अपने आप से दो गया स्वर नहीं कर्तव्यप्राय क्रियाफल छात्र पद है, जब कर्तव्यप्राय क्रियाफल ना हो तो परस पद रूप चलेगा। द्रव्य विनिमय अर्थ में है खरीदना बेचना, इस खरीदना और बेचना क्रीधा से लट टिप शक प्राप्त हुआ, पालन चला गया सार संज्ञा हुई, सार संज्ञा से शब्द प्राप्त हुआ, तीन से सारा सार संज्ञा पर शब्द प्राप्त हुआ। बाद सूत्र ला रहे हैं क्रियादिप्य स्ना क्रीणि द्रव्य विनिमय से इसी का क्री से शुरू किया उन्होंने क्रियादिप्य क्री आदि है, आदि में है जिनका, ऐसा जो समुदाय है वो समझ का नाम क्रियादि समुदाय। उन क्रियादि धातुओं से स्ना प्रत्यय क्रियादिप्य पंचमी का बहुवचन, स्ना प्रथमा का एक वचन, सपो अपवाद सप का अपवाद कर दिया गया है ना, इसलिए स्नाक हो गया। स्नाक का क्या बचेगा ना, स्नाक का बचेगा ना, शकार संज्ञा हो गया, शिप्त होने से सार्थ संज्ञा हुई, नहीं सार्थ संज्ञा होने पर भी अपित होने के कारण से गिप्त हो गया है ना, यहां स्नान क्या पकार संज्ञा हुई नहीं, सार्वधात्म अपित लग गया, शीत होने से सार संज्ञा तो हो जाएगा, शीत होने से किंचित सार संज्ञा हो गई, लेकिन अपित होने से गिप्त हो गया, गिप्त होने से क्या हुआ क्री का दिन का गुण नहीं हुआ, निषेध कर देता है। क्री ना की है इस दंत नकार को शरीर के कारण से मूर्धन नकार कर घाट को पांगलुम व्यवायती रूप बन गया क्रीणाती, क्रीणाती और तस्मे तस्य द्विवचन तस्य परते हुए तस्मिन गीत हो गया, वो भी गीत है ना भी गीत है दोनों गीत है, ना गीत से क्री को गुण नहीं हुआ और तस्य गीत होने से आ का लोप हो गया। ई हल्य गो हो, ई हल्य गो हो, ना के आ को इकार आदेश हो गया, क्री नी तस दंत नकार मूलन कर दीजिए, अटी मिला दीजिए, तस्य सकार दो रुत्य सर कर दो, क्रीणीतः क्रीणाती क्रीणीतः और जो अंत जी को क्या हो गया अंति, जी को हो गया अंति, और इंगित होने से ये ले गो हो हलाली प्रत्येक पर करता है तो आचार्य में कौन कर रहा था वहां स्नाभ्यस्तयोर रात आका लोप हो जाएगा, स्नाभ्यस्तयोर रात स्ना क्या अजाल प्रत्यय प्रत्यय अजाल चिपकित के पढ़ते हुए आ का लोप हो गया, क्रीणंती दंत नकार मूर्धन कर देंगे और नहल हो जाने से अंति आकार में चक्र मिल गया तो क्रीणंती क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणंती, ये विशेष कार्य अजादि चिपकित में आ का लोप, हलादि चिपकित में आ को ई आदेश, इधर ध्यान रखे काम हो गया, क्रीणादि क्रीणीत क्रीणंती क्रीणाशी क्रीणीथ क्रीणीथ क्रीणानि क्रीणीव क्रीणीमः आत्र पद में क्रीणीते क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते क्रीणीशे क्रीणाधे क्रीणीध्वे क्रीणे क्रीणीव है क्रीणीमः युवा सब जितई है, सभी जगह आकारों को इकार हो जाएगा, कब हलादि हो तो और अजादियों में आकारों का स्ना के ना का लोप हो जाएगा। अब लिट लकार क्री क्री टिप को नल नल को आ हो गया लिट में, लिट के सार संग से शबादी प्राप्ति नहीं होगा, क्री धन अ क्री क्री धन अ पूर्वाभ्यास हलादि शेष चला गया, की क्री धन अ ह्रस्व लग गया की क्रीरन अ कुहोश्चु ची क्रीरन अ अचरण से प्रति एच एस आय आदेश चिक्राय चिक्राय चिक्राय, अतुष में चिक्री तक कैसे रहेगा अतुष आएगा मान लो, चिक्री तक प्रक्रिया यही है, हरा से देख लोप हो गया, हस्म से दीर्घकार रश्मिकार हो गया और सकार कोष्ठ की शिक्षा हो गया, ये प्रक्रिया तो अभ्यास वैसी वैसी रहेगी, इसलिए उतने को बना करके सीधा लिखता हूं चिक्री धन अतुष। अब यहाँ इक्वेंस प्राप्त उसको बात कराया अचिष भ्रूरिंग वंग अचिष धातु भ्रूरिंग वंग नहीं हो सकता, लेरने का जो असंयोग पूर्व से कहा है और ई का पूर्व में संयोग है क और र का, असहयोग पूर्वी नहीं है इसलिए यणा नहीं होगा किंतु यंग होगा। यंग हुआ तो क्या बना चिक्रियतो हो चिक्रियो हो चिक्राय चिक्रियतो चिक्रियो हो चिक्रेथा चिक्री था चिक्रियथु चिक्रिय चिक्राय चिक्रय चिक्रियो चिक्रीम अनिट धातु है इसलिए क्या होगा तास जनित अनिट होगा ऐसे अजंतों को थल में अजंतो अकारवान थली वेडयम चिक्रई था चिक्रे था दो बनेगा चिक्रई था चिक्रे था आत्म शब्द की यंग होगा चिक्रिय चिक्रिया चिक्री रे चिक्रीशी चिक्रिया चिक्री द्वे चिक्री द्वे विभाषा का लगेगा चिक्रिय चिक्री वह चिक्री वह क्राजनियम से नित्य हुआ ना विभाषेटा ये क्राजनियम से नित्य जो आपका इट हो गया वहां पर चिक्री ई द्वे है गुण करना है जन सकार को मृदन सकार करके मिला देना कोई कार्य नहीं तेरे तो लोट लगा अरे प्रसन्न लोट लगा क्रीनातु बाकी सब वही रहेगा क्रीनातु क्रीनीता क्रीनीताम क्रीनंदो क्रीनीहि क्रीनीता क्रीनीताम क्रीनीता क्रीनानी क्रीनाव क्रीनाम आठ पित है ना यहाँ पर आठ है पित आठ समय से पिछा कहीं इंगित मिलेगा नहीं विशेषता का लोप होगा नहीं ये भी नहीं होगा कुछ नहीं होना है अर्थात संधिर कर देना क्रीनानी क्रीनीव क्रीनीम क्रीनानी क्रीणाव क्रीणाम आतर्मद में क्रीणीदाम क्रीणादाम क्रीणदाम क्रीणीश्व क्रीणाधाम क्रीणीध्वम क्रीणई क्रीणावहे क्रीणामहे लंगलकार में अक्रीणात कृतकार के संलोप हो गया नकारोत्तरति का अक्रीणात अक्रीणीदाम अक्रीणन अक्रीणाः क्रीणीतम अक्रीणीता अक्रीणाम अक्रीणीव अक्रीणीम हलादियों में हलो इगार हो जाता है हलादी में अजादी में ना के आलोप होकर के प्रत्येक मिला देना आदरवन में अक्रीणीता अक्रीणाधाम अक्रीणत अक्रीणीथा अक्रीणाधाम अक्रीणीध्वम अक्रीणी अक्रीणी वही अक्रीणी वही